Wiosnę na trzy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Mówimy Państwu dobry wieczór z naszych muzycznych podróży bez paszportów. Justyna Grabasz, Tomasz Dudek i George Michael, muzyczny bohater naszej drugiej godziny programu w Rytmie na Trzy, już melduje się w naszej trójkowej nocnej playliście. Kiedy skończył się Wham, potrzebowałem nowych wyzwań, powiedział kiedyś George Michael. Wyznaczyłem sobie następujący cel. Zrobię karierę w Ameryce, wejdę tak wysoko jak Madonna czy Michael Jackson. A kiedy i to mi się udało, zdałem sobie sprawę, że to nie przynosi mi nic dobrego. Szczerze mówiąc, prawie cały rok 1988 był dla mnie koszmarem, powiedział w jednym z wywiadów George Michael. Pewnie takich historii owianych smutkiem w muzyce i całym show biznesie moglibyśmy odszukać więcej, ale tej nocy w programie W Rytmie na Trzy szukamy tylko muzycznego blasku. Sorry. Yesterday my life was filled with the rain. Oh baby, sunny. You smile at me and really ease the pain. Dark days are done, bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true. Program trzeci.

Trójka. Program trzeci. Chaka Khan i Casey and the Sunshine Band opanowali ostatnie minuty naszego programu. Casey and the Sunshine Band, brzmienie Miami w słonecznych odcieniach Florydy. That's the way. Jeżeli Państwo też takie taneczne brzmienia lubią, no to była chwila w Trójce specjalnie dla Państwa. Wracamy do George'a Michaela. W tej godzinie nieco szerzej spoglądamy na jego muzyczne CV. Zresztą tego bogactwa w jego muzyce jest tak dużo, że spokojnie moglibyśmy rozpocząć serię odcinków z George'em Michaelem w roli głównej.

Trójka. Program trzeci. Thank you. To był idealny przykład, jak po latach można zbudować raz jeszcze doskonałe brzmienie. Lee MacDonald, We've Only Just Begun. Tak chwilę temu zagraliśmy na antenie Trójki. A jeszcze nie finalizując tematu, jak po latach można, to teraz cofniemy się aż do czasów przedwojennych, do roku 1936, kiedy to Benny Goodman zarejestrował kompozycję Sing, Sing, Sing. No i wracam do wątku po latach można. Trend w muzyce zwany electro swingiem raz jeszcze właśnie po latach zbudował i przedstawił zupełnie nowym pokoleniom wspaniałe kompozycje, po które być może młodzież by nigdy nie sięgnęła i o których być może nigdy by się nie dowiedziała. W Trójce G-Swing i Ania Chow. Sing, Sing, Sing. Znacie Państwo muzyczny raj po latach? Można. Nowe interpretacje wspaniałych jazzowych standardów to była grupa G-Swing i Ania Chow w programie W Rytmie na 3. A jeżeli padło hasło raj, to pozwolicie Państwo, że chwilę usiądziemy w tej lokalizacji. Jedno z tych miejsc, do których płynie wiele statków na naszym codziennym oceanie dylematów, w którą stronę żeglugi wybrać. W stronę raju. Bartek Królik w Trójce. Trójka. Program trzeci. to the top. Stop. You don't want to quit. Put your heel while you're feeling it. Take it to the top. Stop. Step down in it. Put your foot while you're feeling it. Take it to the top. Stop. You don't want to quit. Put your heel while you're feeling it. Trójka. Program trzeci. We'll be right back.